گلهای تازه، برنامه شماره 130، گریه لیلی، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح. شعر از سایه، آهنگ از اسدالله ملک، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران محمد جهانفر، حسین محبی. چشم گریان تو نازم، حال دیگرگون ببین. گریه لیلی کنار بستر مجنون ببین. Thank you. چشم گریان تو نازم، حال دیگرگون ببین. گریه لیلی کنار بستر مجنون ببین. بر نتابد این دل نازک غم هجران دوست، یا رب این صبر کم و آن محنت افزون ببین. رشت آمد ناز و نوش گل در آغوش بهار، ای گشود دست یغمای خزان اکنون ببین. ماندم با آب چشم و آتش دل ساقیا، چاره کار مرا در آب آتشگون ببین. Thank you. چشم گریان تو نازد حال دیگر رو ببین گریه لنکین کنار سر بستر مکنون بر نتابد این دل نازک غم هجران دوست یا رب صبر غم یارب این صبر کمات آن محنت افزون ببین جان امان عزیزم یا خدا دل عشقت آمد نازم شکل در آغوش بهار این گشود دست یک ماه خزان اکنون ببین رشکت آمد نازوش گد در آقوش بحار ای گشوده دست یک ماه خزان اکنون ببین ای گشوده دست یک ماه خزان اکنون ببین چشم دل دیگر گذشت از عشق و دیگ هجران دیگ هجران اینجا موج موج خون ببینین یا امان سایه کار چشم و دل دیگر گذشت از اشک و آه تیغ هجران است اینجا موج موج خون ببین Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 130 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی اجرا شد.